والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا سوين بوهو كاراني كتيج رونو نركو ناليان ليوديت بوهو كاراني كاتيك كآقر دكنوو بزيس كددن بوهو كاراني كلبر بيان دا هيرج دبن السر أوردوي دجمنان فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إنجا دبنهوي برپا کردني تبو توزو گردلول لو كاتدا خويان دكن بناو جرگي دجمنان دا إن الإنسان لربه لكنود سوين بوانا هموي براستي آدمي زاد لآستي پروردگاري دا زور ناسو پاسو حقنا ناسا وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد خوشي شايت لسر أو حالي خوي روجي قيامت دان بكم ترخمي خوي دادنيت بگمان آدمی زاد لخوش ویستی سامان دا زور بتینو هل پیا کدستی لی جیربو رزیلو رجدو تروکا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور آیا او جوار کسان نازان انتی پیش دید کاتیگ لگور رکان هن ران درو و زندو کرانوا هر تیج لسینه کنده هیا، هر هموی لکار نام کنده، با تو مار کراوی آش کرا کرانو خرانه بردست. این ربهم بیم یوم ایذی لخبیر براستی پروردگاریان لو روشده، آگادارو شارزای.